मंत्र पाठ। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 61वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना हो तो पूछिए। दिलीप जी, प्रथम सूत्र। हाँ, चौथी पंक्ति। इतिहास ऐतिह्य में नहीं आएगा ऐसा वो निश्चय से कहते हैं। निश्चय से कहते हैं यानी ऐसा हुआ है, ये रखते हुए बात को कहते हैं। एक होता है कि वैसे ही कल्पना में जो कहते हैं, और पंचतंत्र वाली जो है वो तो सबको विदित है, वो तो कथा है मात्र, उसको इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो वैसा होना चाहिए, ऐसी घटना कुछ घटी हो, विवरण हो, उसको जो प्रवाद परंपरा में कहा जाएगा उसका यहां पर ग्रहण होगा। तो पंचतंत्र की पंक्ति बोलिए। तद्यथानुश्रूयते आगे पशुओं वाले में, या तो कुछ राजा की कथा या तो वो हो सकता है उस अंश में। पशुओं के संदर्भ में तो हम नहीं ले सकते। हो सकता है ऐसी कोई घटना वास्तव में घटी हो जिसको पंचतंत्र में लिखा गया है, वो चीज कह सकते हैं। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरस प्राणान प्रियान पाणिनि, ये भी पंचतंत्र का ही है। ये एक तरह से ऐतिह्य मान सकते हैं कि पाणिनि की मृत्यु ऐसे हुई, जैमिनी की ऐसे हुई, पिंगल की ऐसे हुई, ये एक तरह का इतिहास ही जैसा है, ये ऐतिह्य के अंतर्गत ले सकते हैं। और वो चूंकि विष्णु मित्र ने स्वयं ने नहीं कहा है, जैसा सुना जाता है उसको वो उद्धृत कर रहे हैं केवल, उतने अंश को पंचतंत्र के को भी हम ऐतिह्य में ले सकते हैं। निश्चय प्रवाद परंपरा ये ही उसमें प्रमाण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कोई बात इतनी विस्तृत इतने व्यापक रूप से प्रचलित हो वो केवल कल्पना नहीं हो सकती, इस आधार पर ये कहा जा रहा है। अब संदेह तो वहां भी रह सकता है आपका कि भई ये ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बातें गलत भी प्रचारित कर दी जाती हैं आजकल, खासतौर से होती हैं ऐसी बहुत सारी बातें, ठीक है। पर इतिहासकार भी कुछ चिन्ह जब देखते हैं अपने भूमि में या अंदर से जो निकलते हैं प्रागैतिहासिक खनन और चिन्ह सिक्के वगैरह, उसके साथ साथ वो लोक में जो प्रचलन होता है कथाओं का उसको भी तालमेल करते हैं, उसको हटा करके नहीं देखते, नहीं तो वो उन सिक्कों को और उन पात्रों को समझ भी नहीं पा सकते। लोगों में जो प्रचलन है वो भी देखते हैं और ये भी देखते हैं, दोनों को मिला करके तुलना करते हैं। यदि वो परस्पर नहीं, यहां समस्या होगी, चलाइए। यदि ये परस्पर तालमेल रखते हैं किस कारण हो रहा था, ये कॉर्डलेस का चला था। तो कॉर्डलेस तो ये चलाएंगे ना, तो उतने अंश में हम इसको प्रमाण मान सकते हैं, लेकिन ये उस तरह का प्रमाण नहीं जैसा कि एक शब्द प्रमाण होता है। प्रमाण तो है, इससे हमें बोध होता है, लेकिन अगर गुरुत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ये अपेक्षाकृत कम माना जाएगा। अब जैसे वेद को भी हम प्रमाण मानते हैं, दर्शनों को भी, उपनिषद को भी, लेकिन ऋषिकृत दर्शनों के सूत्रों की बात को हम प्रमाणिक मानते हुए भी वैसा प्रमाणिक तो नहीं मानते जैसा वेद का है। वेद के अनुरूप है, सत्य सिद्ध होता है तो मान्य होता है, नहीं तो हम उसको नहीं मानते। ठीक है, ऐसी ही बात इन चीजों में भी होगी, प्रवाद परंपरा में भी, गलत भी हो सकता है, हमें अन्य प्रमाणों से पुष्टि करनी है, लेकिन वो संभावना हमारे को वहां भी दिखती है कि ये बात चल रही है तो कुछ ना कुछ होगा, यहां पर बिल्कुल सत्य भी हो सकता है और भी थोड़ा बिगाड़ भी हो सकता है। इस इतने अंश में तो लेना ही होगा हमें। दो सौ 28 चौथी पंक्ति, अभाव को इन्होंने खोला विरोधी, अभूतम का मतलब है अविद्यमान, अभाव जो होता है विरोधी होता है किसका, अभूतम जो अविद्यमान है वह भूतस्य विरोधी, भूत का विरोधी होता है, विद्यमान का विरोधी होता है। जो अभूत है, अविद्यमान है, वह विद्यमान का विरोधी होता है, भिन्न होता है, उससे विपरीत होता है। जैसे भाव और अभाव ये परस्पर विरुद्ध है, विरोधी हैं एक दूसरे के, विरोधी किसके साथ, के साथ से विरोधी है। अभाव जो होता है वो विरोधी होता है, ठीक है, किसका विरोधी होता है, भूतस्य। जैसे कि उदाहरण दिया, अभाव विरोधी होता है, जैसे अभूतम भूतस्य, विरोधी साथ में जुड़ेगा, अनुषंग वो साथ में तो आ जाएगा, लेकिन अभाव का मतलब है विरोधी। अभी रुकिए श्रुतिधर जी, इसको इसी को आगे इन्होंने जो खोला, अविद्यमानम वर्ष कर्म, ये है अभूत, वृष्टि नहीं हो रही है, अभूत है। विद्यमान से वायु अभ्रस संयोग से प्रतिपादकम, ये फिर किसी विद्यमान का को बताने वाला हो, अभूतम भूतस्य, हाँ अभूतम भूतस्य जापकम, हाँ यूं कह सकते हैं, प्रतिपादकम वा हो गया, अविद्यमान वर्ष कर्म विद्यमान वायुभ्र संयोग का जापक होता है, बोधक होता है। अभावो विरोधी, अभूतम भूतस्य प्रतिपादकम, यूं भी आप चाहे आगे की पंक्ति से जोड़ना चाहें तो, कि जो अभूत है वो भूत का प्रतिपादक होता है, लेकिन वो प्रतिपादक कब होता है, विरोधी होने से, वो उसका विरोधी है। वायुभ्र संयोग वर्ष कर्म का विरोधी है, उसको रोकने वाला है, उसका विपरीत है वो, इस ढंग से अगर विरोधी लेना चाहें तो। ठीक है, इसका अभाव है तो उसका भाव होगा वहां पर, वर्ष कर्म का अभाव है तो वायुभ्र संयोग का भाव होगा, कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहां वो सीधे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं वो यहां अभाव से भाव को बता रहे हैं, भाव अभाव से भाव का ज्ञान होना ये अभाव में लिया जाता है। भाव से अभाव का ज्ञान होना उसको यहां पर नहीं ले रहे हैं, वो अर्थापत्ति से आ जाएगा, इसको अभाव को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो चल नहीं रहा है वो तो, बोलो जोर से बोलो। अभाव का विरोधी भाव है, अभाव का विरोधी भाव है, हाँ। तो अभाव से भाव का ज्ञान होता है। तो जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर नेवला नहीं है, अथवा जैसे यहाँ सांप नहीं है अभी इस कमरे में, तो उसके अभाव से किसी मयूर के भाव का ज्ञान नहीं? नहीं, सदा ये ऐसा नहीं होगा। एक का अभाव है तो दूसरे का भाव उससे सिद्ध होता हो, यदि उनमें कारण कार्य संबंध है, अविना भाव संबंध है, कारण कार्य संबंध है, यूं आप मानो, तब तो एक के न होने से दूसरे का होना माना जा सकता है। बिना कारण कार्य संबंध के तो अनुमान बनेगा नहीं, ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए दोनों का संबंध। हम यूं नहीं कह सकते कि यहां पर सांप नहीं है, नहीं, इससे पता लगता है कि यहां पर मयूर है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सांप का न होना उन जगहों पे भी देखा जाता है जहां पर मयूर नहीं होते। और वर्षकर्म भी वाली परिस्थिति वो देख करके लेंगे जहां बादल हैं, बादल हैं और वृष्टि नहीं हो रही है, इस परिस्थिति में वायु वाप्र संयोग को कारण माना गया है। होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और वो हमारे द्वारा ज्ञात होना चाहिए पहले से। जैसे अनुमान में हमें कारण कार्य संबंध ज्ञात होता है, यानी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, वो बात यहां भी होनी चाहिए। नहीं तो जिसको ये नहीं पता है कि वायुवप्र संयोग से वृष्टि कर्म रुकता है, तो वृष्टि कर्म रुके हुए भी उसको ये नहीं पता लगेगा कि वायुवप्र संयोग है वहां पर। ये तो उसको पहले से ज्ञात होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए या कैसे सुन करके ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होने पर वो ये कह सकता है कि यहां वायुवप्र संयोग है। वायु और वृष्टि तो होती है, वायु और अभ्र का संयोग कह रहे हैं ये, विधारक वायु अभ्र का वो संयोग जो उसको विधारण करता है, जो धारण करने वाला वायु अभ्र संयोग है उसकी बात है। अब यूं तो बारिश के समय भी बादल चलते हैं, बारिश भी हो रही है, वो विधारक वायु अभ्र संयोग नहीं है, रोकने वाला नहीं है उसको, वो विशिष्ट वायु अभ्र संयोग की ये चर्चा करना चाह रहे हैं, उसी के लिए ग्रहण करेंगे। और लोकेश जी, वो तो यहां पर खोला नहीं है, ऐसा संयोग जो कि वृष्टि को रोकता है, बस अभी तो हम इतना ही कह सकते हैं। वो एक साथ में ये भी तो कहा ना, आप हमेशा तो ऐसा नहीं देखते ना कि वायु चल रही हो और बारिश नहीं होती हो, कितनी बार बहुत झोंके आते हैं वायु भी चल रही होती है और बारिश भी हो रही होती है, तो उसमें नियम नहीं बनेगा, व्याप्ति नहीं बनेगी। लेकिन अभी जैसे बादल आए, घुमड़ भी रहे हैं और हवा चल गई, वो बरस नहीं रहा है अभी और वो उड़ा के ले गई, तो बोले हवा चल गई बस अब तो बादल चले गया, बारिश नहीं होगी, या बारिश हो रही है हवा नहीं चल रही है, तब तो लगता है कि हाँ अभी जम के हो रही है, और हवा चलने लग गई तो लगता है कि बस अब चली जाएगी, क्योंकि बादल को वायु दूसरी तरफ ले जाती है, बारिश तो हो रही है अन्य जगह हो रही है, यहां से चली जाती है ऐसा। लेकिन ये जो वायु वाप्र संयोग है वो ऐसा जो उसको धारण करके रखा है, नीचे नहीं गिरने दे रहा है, वो अलग तरह की बात है, ये विज्ञान की बात, आगे विज्ञान से हम कुछ इसमें खोज के कि ऐसी क्या चीज ये कहना चाह रहे हैं। इन्होंने तो और खोला नहीं है, इसको एक सामान्य कारण बता दिया, और इनका वो वृष्टि विज्ञान को समझाना इसका प्रयोजन भी नहीं है, केवल इन्होंने उदाहरण दिया है उसका समझाने के लिए। हाँ पूछिए। 230 230 प्रथम पंक्ति। अस्मिन् सति इदम् न उपपद्यते, ये है, इसके होने पर यह नहीं होता है, इसके होने पर यह नहीं होता। इसके होने पर का मतलब है कोई बात बाधा था नहीं, उनको प्रकाश चाहिए ना, आप लोगों को क्या बाधा है, प्रकाश अड़ रहा है क्या? तो या तो इधर आ जाओ, उनको प्रकाश चाहिए, इधर आ सकते हो आप चाहो तो। देखो अस्मिन् सति, ये संभव, ये अभाव के लिए ही बता रहे हैं। अस्मिन् सति इदम् न उपपद्यते, वायुवप्र संयोग के होने पर ये नहीं होता, यानी वृष्टि कर्म नहीं होता। इति विरोधित्वे प्रसिद्धे, इस विरोधित्व के जात होने पर, प्रसिद्ध होने पर, ठीक है, ये एक तरह से पूर्व जात हो गया। इति प्रसिद्धे, अब क्या होगा, कार्य अनुपपत्या, अनुत्पत्या, कार्य की अनुत्पत्ति से, यानी वर्षा कर्म को न देख करके वर्षा नहीं हो रही है तो कारणस्य प्रतिबंधकम अनुमीयते, बादल का प्रतिबंधक यानी वायुवाप्र संयोग अनुमित होता है। इसको जो प्रक्रिया वहां उन्होंने बताई थी पीछे, इसको ये अनुमान सिद्ध कर रहे हैं, कैसे अनुमान है वो ये बता दिया। तो पहले ये पता होना चाहिए, जैसे धुएं और अग्नि का देखें, पहले पता होना चाहिए कि अग्नि से धुआं हो रहा है, वहां हम पहले अग्नि को देख रहे हैं, अग्नि और उससे धुआं हो रहा है, ये हमने संबंध देख लिया है, कारण कार्य संबंध। और अब धुआं यानी कार्य को देख करके कारण अग्नि का अनुमान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से वायुवभ्र संयोग के होने पर वृष्टि नहीं होती है, ये संबंध किसी को पता लग चुका है, वो ये कर सकता है जान, और वो क्या करेगा, वृष्टि नहीं हो रही है, बादल है, तो वायुवाप्र संयोग का अनुमान कर लेगा, बस इसलिए ये अनुमान है, अनुमान की प्रक्रिया से ही चल रहा है ये, वही अभाव को देख करके, वृष्टि के अभाव को देख करके वायुवाप्र संयोग के विद्यमानता भाव को जानना, ये एक दृष्टि से अभाव प्रमाण से जाना गया है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो ये अनुमान के अंतर्गत ही आएगा। सामान्य तो दृष्ट, कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो रहा है, किसी के किसी चीज की अविद्यमानता का जो कारण है उसका जो बोध हो रहा है हमें। ये उस तरह से नहीं है ना, कारण के न होने पर कार्य भी नहीं होता है, ये ऐसा उदाहरण नहीं है। यहां एक चीज तो है और एक चीज नहीं हो रही है। कक्षा में बच्चे मौन बैठे हैं, ठीक है, तो इससे प्रधानाध्यापक अनुमान कर लेते हैं कि अध्यापक कक्षा में विद्यमान है, क्योंकि वो पहले देख चुके हैं बच्चों का, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, बड़ों की भी ले लीजिए, कि अध्यापक नहीं होता है तो बच्चे चुप नहीं बैठ सकते, वो बात करेंगे, हो हल्ला करेंगे, कोई शैतानी करेंगे, शोर सुनाई देता है, तो प्रधानाध्यापक या प्राचार्य को पता लग जाता है कि वहां पर अध्यापक नहीं है, यानी उसे ये संबंध पता है कि अध्यापक के होने पर बच्चे शोर नहीं करते, कक्षा से ध्वनि नहीं आती है, ये संबंध उसको परिज्ञात है। और अब ध्वनि का न सुनाई देना अध्यापक के होने का ज्ञापक हो गया या अनुमापक हो गया, उसको उसने पता कर लिया, तो अभाव को देख करके, ध्वनि के शोर के अभाव को देख करके अध्यापक के भाव का ज्ञान होना, थोड़ा अंतर हम उसमें कर ही सकते हैं, धुएं और अग्नि वाले में हम धुएं की विद्यमानता से अग्नि की विद्यमानता, वहां कारण के होने पे कार्य का होना, ये दोनों की विद्यमानता को देखते हैं। इसमें अभाव से भाव का ज्ञान करते हैं। कारण कार्य संबंध तो है इनमें भी, लेकिन एक का भाव दूसरे के अभाव का ज्ञापक है। इसलिए अभाव को देख करके किसी का भाव जानना, इसको अभाव प्रमाण में अलग से ले लिया गया, और दूसरे ढंग से देखो तो यह अनुमान ही है। भाव और अभाव की बात छोड़ दो आप, लेकिन पूर्व ज्ञात है और एक को देख करके दूसरे का ज्ञान होना। स्वामी उस तरह से यहाँ अभाव से भाव का ज्ञान नहीं हो रहा है कि यहाँ जल नहीं है इससे ये पता लगा कि जल वहां पर है, ऐसा नहीं है उसमें। किसी को कहा कि जल लेकर के आओ, फिर वो गया, उसने देखा कि यहां जल नहीं है, लेकिन जल उसको लाना है, ये आदेश है, तो जहां से जल था वहां से वो जल लेकर के आ गया। अब इस पूरी प्रक्रिया को देखो, इसमें अभाव प्रमाण से जो ज्ञान हुआ वो क्या चीज का, किस चीज का ज्ञान हुआ? एक ने कहा जल लेकर के आओ और इसने सुना, ये इसका अभाव प्रमाण से कोई संबंध नहीं है। अब उसने वहां पर देखा कि यहां पर जल नहीं है। अब इसमें कुछ परिस्थिति आप जोड़िए साथ में, कि किसी ने कहा कि रसोई में से पानी ले आओ, ठीक है, तो जो वक्ता है उसका मतलब ये भी साथ में जुड़ा हुआ है कि वहां पानी है, वहां पानी है तभी तो कह रहा है, या रसोई में से घी ले आओ, रसोई में से मिठाई ले आओ, जो भी चीज कहना चाह रहे हैं, यानी वो वहां रखी है, वो कह रहा है। अब इसको पता नहीं है पूरा कि कहां कहां पर है, उसको जल की संभावना के जो भी एक दो पात्र दिखे, तो यहां पर देखा कि यहां नहीं है पानी, इसमें अभाव को जाना उसने, तो दूसरा विकल्प या तीसरा विकल्प जो भी है उससे पता लगा कि नहीं यहां पर पानी है, ये यहां बर्तन है, कहीं ना कहीं पानी है, ये उसको पता है, क्योंकि उपदेश देने वाले ने पानी लाने के लिए कहा, इसका मतलब पानी तो है, लेकिन किसी में नहीं भी है पात्र में, तो जहां है वहां जाकर के लिया उसने। अब जहां पर है उसको वो देख रहा है प्रत्यक्ष, ये तो अभाव प्रमाण नहीं, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन कहीं नहीं है, किसी स्थान पर किसी पात्र में नहीं है, इससे उसको पता लगा कि यहां दूसरे में है या कहीं है पानी, और फिर उसने देखा लिया करके लेके आया, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन उसको ये पता है कि यहां पर पानी तो है। और स्वामी जी का उदाहरण बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा यहां पर लिखा है, वहां मात्र इतने रूप में कि पानी के न होने का भी हमें ज्ञान होता है, पानी के न होने का हमें ज्ञान होता है, अभाव का ज्ञान हुआ, ठीक है। अब यूं हम जाएंगे तो वो प्रत्यक्ष में चला जाएगा, जो न्याय दर्शन की प्रक्रिया आई थी कि जिस वस्तु का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसके अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है, ठीक है, और इसको भी हम प्रत्यक्ष ही कहते हैं, इसको भी हम प्रत्यक्ष ही कहते हैं। हम कहें कि यहां गाय नहीं है इस यज्ञशाला में, बोले आपको ज्ञान कैसे हुआ, किस प्रमाण से हुआ, अब इंद्रिया सन्निकर्ष तो हो नहीं रहा है यहां पर, लेकिन ये प्रत्यक्ष ही है, इसे हम प्रत्यक्ष ही कहेंगे कि यहां गाय नहीं है, उस ढंग से इसको हम यू प्रत्यक्ष में ले सकते हैं, इसको हम इस ढंग से प्रत्यक्ष में डाल सकते हैं। पर वहां स्वामी दयानंद जी ने जैसे लिखा है, इसको अगर हम इंद्रियार सन्निकर्ष से ही जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी सन्निकर्ष अवश्य होना चाहिए, इतने तक अगर हम सीमा रख लें तो वस्तु के न होने पर जो उसका ज्ञान होता है, न होने का जो ज्ञान होता है, ये कैसे हुआ, अभाव से हुआ। ये ठीक है कि वो भी इंद्रिय से हुआ, लेकिन इसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए इसको अभाव प्रमाण से हमने जाना, ये अभाव प्रमाण है। इतने अंश में उस ढंग से आप लेना चाहेंगे तो वो अभाव प्रमाण हो गया कि वहां उसने जल देखा, जल के लिए वो प्रयासरत है लाने के लिए और वहां जल नहीं मिला तो उसको ज्ञान हुआ कि यहां नहीं है। लेकिन प्रमाण से कोई ना कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता है, नहीं है ये कह के या तो वो लौट के आ जाता लेकिन पानी लाना है उसको, तो यहां नहीं है ये ज्ञान होने के बाद में उसने दूसरी जगह देखा और पानी लेकर के और पहुंच गया, आज्ञा का पालन कर लिया। तो जितने अंश में वहां जल का न देखना है इसको हम अभाव प्रमाण से ले लेंगे, और इस तरह से नहीं जैसे ये यहां पर अभाव को देख करके भाव का ज्ञान, इसको वहां पर जो का तो नहीं घटाएंगे, और घटाना है तो उस ढंग से घटाएंगे जो मैंने पहले बताया कि उसे पता है कि दूसरी यहां जल तो है कहीं ना कहीं, वो दूसरा पात्र है तो यहां नहीं है तो इसमें है। अब उसको आप और उस तरह से सोचने लगो तो आप परिशेष न्याय से ले सकते हो कि दो पात्रों में दो पात्र रखे थे, उन्होंने कहा कि पानी ले आओ तो एक में नहीं मिला तो उसने परिशेष न्याय से जान लिया कि दूसरे में, आप उसको परिशेष में जाकर के शेषवत मान करके आप अनुमान में डाल सकते हैं उसको, आप किस दृष्टि से वहां पर देख रहे हैं उसके आधार पर कर सकते हैं। अभाव का थोड़ा और भी आएगा विषय, अभी पूर्व पक्षी कहेगा कि अभाव का प्रामाण्य नहीं है, उस प्रसंग में थोड़ा सा ये विषय और खुलेगा कि उसको भी हम अभाव से जानना कहते हैं, ये विषय आगे आएगा अभी। हाँ ठीक थे नंदन जी, पहला सूत्र और तीसरा सूत्र एक ही पूर्व पक्षी के हैं या अलग अलग पूर्व पक्षी? दोनों बातें मान सकते हैं, अलग के भी मान लो, क्योंकि अलग आप इसलिए कहना चाह रहे हो कि कुल्हाड़ा नहीं मारा, इसको आप यूं भी देख सकते हो ना कि उसने पहले कोई बात कही थी, उसके बाद सिद्धांति ने कुछ बातें बोल दी और वो उससे सहमत हो गया, वाद चल रहा है, पूर्व पक्षी तो है लेकिन वाद चल रहा है, तो सिद्धांति की बात को उसने स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया और फिर वो उसको कथन कर रहा है तो आप यूं नहीं कह सकते कि आप तो अपने पहले के कहे हुए से आपका ये विरोध आ रहा है, भी अब मैं मान चुका हूं उस बात को, बाद में ऐसा ही होता है, हमारी गलत बात थी दूसरे ने कह दिया और हम उतने अंश को मान गए, अच्छा चलो ठीक है ये मैंने बात मान ली, लेकिन ये प्रश्न तो फिर भी है। तो अब दूसरे की बात स्वीकार कर रहा है ना ये, क्योंकि आगे जाते उसके खंडन किया, उसके प्रमाणत्व पे खंडन, प्रमाणत्व पे प्रश्न खड़ा कर रहा है, हाँ वो भी एक तरीका होता है बताने का कि उसने जिस ढंग से दोष करके और बात को रखा, अब उसको समझाने का तरीका है कि हम भी उसी दोष को उसके सामने कर रहे हैं, वो खुद दोष कर रहा था तो पता नहीं लग रहा था पूर्व पक्षी को, लेकिन सिद्धांति ने उसी दोष को लेकर के जब प्रस्तुत की तो वो उत्तर देगा, एक बोले नहीं आपका तो ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, अब उसके मुंह से निकलवा लिया, अब सिद्धांति कहेगा ऐसा ही तो मेरे में था, जो उत्तर आप दे रहे हो ऐसा ही मेरे पक्ष मेरी वाली बात में भी लगा लो तो आपका प्रश्न ही नहीं रहेगा, ये शैली होती है। हाँ अपना दोष पकड़ में नहीं आता है कई बार, और दूसरे का दोष तो उसी दोष को, जो दोष वो खुद कर रहा है वो अपना नहीं पकड़ में आ रहा है लेकिन दूसरे का पकड़ में आ रहा है उसको, तो कहेंगे कि यही तो आप में भी दोष है, पर इसको दोष ना कह के यूं कहेंगे कि जैसे आपने मैंने जो दोष ढंग से प्रस्तुत किया, सिद्धांति कहेगा और आपने देखो इसका ये उत्तर दिया, ऐसा ही आपने जो मेरे पे आक्षेप लगाया उसमें भी तो ऐसा ही है, वहां भी यही उत्तर समझ लो ना आप, तो आपका प्रश्न हट जाएगा, प्रश्न बाकी नहीं रहेगा, शैली है एक। लेकिन शक्तिनंदन जी जो बात कह रहे हैं तीसरे में जो इन्होंने कहा, अर्थापत्ति अप्रमाणम अनैकांतिकत्वात्, ठीक है, तो ये इसमें पहले इसने स्वीकार कर ले, सत्यम एतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणांतराणि इति उक्तम, प्रमाणांतर नहीं है प्रमाण तो है, तो इसने देखा कि इनको मैं प्रमाणांतर तो सिद्ध नहीं कर पाया लेकिन ये प्रमाण सिद्ध हो रहे हैं, प्रमाण सिद्ध हो रहे हैं, इनको वो पहले प्रमाण मान करके ही कथन कर रहा था, अब उसको दोष दिखाना है दूसरा, तो बोले प्रमाण ही नहीं है। सिद्धांती ने उसको प्रमाण मान करके इन्हीं में अंतर्भावित किया, तो बोले तो प्रमाण ही नहीं है, कह सकते हो। और आप ऐसे संतुष्टि नहीं है, आप अलग पूर्व पक्षी लेना चाहो तो ले लो, कोई उसमें भी कोई बात नहीं है, जैसा चाहे। अगर एक पूर्व पक्षी मान ले तो जो भी खंडन होता है तो सिद्धांति की बात की खंडन का खंडन करते हैं, जो भी सिद्धांति बात कहे तो पूर्व पक्षी खंडन करता है, पूर्व पक्षी कोई बात कहे तो सिद्धांति खंडन करता है। परंतु जो पूर्व पक्षी ने अर्थापत्ति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, अर्थापत्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी को अलग ढंग से पूर्व पक्षी खुद के वचन को कैसे ले सकता है? सिद्धांति के ऊपर ये सिद्धांत ये कह सकता है, जैसे कि तीसरे सूत्र में जो भाष्य किया है, कभी बादल देखी जाती है फिर भी वर्षा नहीं होती है, तो सिद्धांत ये कह सकते हैं ना भाई, ये वचन तो तुमने ही तो कहा था। पूर्व पक्षी बादल वाले प्रसंग में अर्थापत्ति को दिखा रहा है, और वो अर्थापत्ति जो सिद्धांती की दृष्टि से हो सकती है उसको ये दिखा रहा है। पहले देखो पूर्व पक्षी की, पूर्व पक्षी क्या चाहता है, अर्थापत्ति के प्रमाणत्व को खंडित करना चाह रहा है, तो पहले वो अर्थापत्ति को प्रस्तुत करेगा कि देखो ये अर्थापत्ति है और इसमें ये अनेकांतिकता है। तो अब वो जिस अर्थापत्ति को प्रस्तुत कर रहा है ये नहीं मानता है उसको प्रमाण, अर्थापत्ति के नाम से जो प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा, सिद्धांती के द्वारा, उसको उद्धृत कर रहा है कि देखो ये अर्थापत्ति है ना, आप इसको अर्थापत्ति मानते हो ना, देखो इसके अंदर ये अनेकांतिकता है। तो ये जो वचन है शुरू वाला, असत्सु मेघेषु वृष्टि न भवती इति सत्सु भवती इत्येतत् अर्थात आपत्यते, ये अर्थापत्ति से आ रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है देखो ये आपकी अर्थापत्ति है ना, अर्थापत्ति पहले हाँ, तो मान लो, लेकिन ये सिद्धांती की तरफ से कहा जा सकता है ना, पूर्व पक्षी इसको उद्धृत कर रहा है। यथा मेघेषु असत्सु वृष्टिर्भवती वृष्टिर् न भवती इति, ठीक है, सत्सु भवती इति, तो ये अर्थापत्ति का मतलब बोला जाता है, अर्थापत्ति क्या है, ठीक है, उसको मानते हुए ये कह रहा है कि उसको प्रमाण मानते हुए कह रहा है, उस समय प्रमाण मानते हुए कह रहा है। अथवा आप ये मानिए कि सूत्र का, सूत्र में तो केवल इतना कहा कि इनका चतुष्ट नहीं है, अब ये चार चीजें क्या हैं उसको भाष्यकार बता रहे हैं। प्रथम सूत्र के भाष्य में जो चारों की व्याख्या की गई प्रमाणों की, वो पूर्व पक्षी नहीं कर रहा है, वो सिद्धांत ही कर रहा है, या भाष्यकार बता रहा है कि भई ये जो चार चीजें प्रमाणों के नाम लिए हैं वो ये हैं, इनका स्वरूप ये है, उस ढंग से ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और कोई, हाँ कुछ है? छठा सूत्र, हाँ हाँ, इसमें क्या तत्प्रामाण्य, मतलब प्रतिषेध के प्रामाण्य होने पर पूर्व पक्षी ने जो प्रतिषेध किया यानी सिद्धांति का खंडन किया, तो वो प्रतिषेध यदि प्रामाणिक है, उसका प्रतिषेध करना उचित है, तो वैसे सिद्धांति कह रहा था आपका प्रतिषेध करना भी ठीक नहीं, वो अनेकांतिक है, खंडन किया। यदि आप ऐसे इस ढंग की व्याख्या करते हो, अथमन्य से करके जो ऊपर लिखा है, आप ऐसी व्याख्या करते हो और उसका प्रामाणिक, आपके प्रतिषेध का प्रामाण्य हो भी जाता है, तो उससे हमारा पक्ष ही सिद्ध हो जाएगा, खंडित नहीं होगा। आप जो प्रतिषेध करना चाह रहे हो तो तत्प्रामाण्य व न अर्थापत्ति अप्रामाण्य, अर्थापत्ति का अप्रामाण्य नहीं होगा। देखिए इसको यूं समझिए, पूर्व पक्षी प्रतिषेध करके अर्थापत्ति का अप्रामाण्य बता रहा है, ठीक है, तो दो तरीके हैं सिद्धांती के पास, एक तो प्रतिषेध को ही खंडित कर दे, प्रतिषेध को अनेकांतिक दिखा करके, जब प्रतिषेध अनेकांतिक हो गया यानी अप्रमाणिक हो गया, तो प्रतिषेध अप्रमाणिक हो गया तो प्रतिषेध के द्वारा जिस चीज का खंडन किया जा रहा था, किसका, अर्थापत्ति के प्रामाण्य का खंडन किया जा रहा था, तो खंडन नहीं हो पाया। खंडन नहीं हो पाएगा तो वो स्थिर रह जाएगा। एक ने तीर चलाया, तो तलवार चलाई, खंडन करने वाला है ना, खंडित करेगा गर्दन को, यूं खंडित करेगा। यदि ये जो तलवार चलाई इसी को रोक दिया जाए तो गर्दन नहीं कटेगी ना, बचा लेगा ना। यानी प्रतिषेध था वो खंडन करना था, किसका खंडन हो रहा था, अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का। अब यदि इसको ही खंडित कर दिया जाए, प्रतिषेध को ही, तो अर्थापत्ति का प्रमाणत्व खंडित नहीं हो पाएगा ना। जैसे उस तलवार को ही रोक लिया, हाथ को ही रोक लिया, तो हमारी गर्दन बच जाएगी ना, कटेगी नहीं। एक बात हो गई। अगर ये रुक ना पाए, इसको रोका कैसे है सिद्धांति ने, कि इसका प्रमाणत्व, आपका जो प्रतिषेध है वो ही अप्रमाणिक है अनेकांतिक होने से। अगर वो कहे कि नहीं प्रतिषेध तो है, प्रतिषेध की तो प्रामाणिकता है, तो प्रतिषेध की प्रामाणिकता है यानी प्रतिषेध चल पड़ा है, तो गर्दन कटनी चाहिए थी। पर सिद्धांत कह रहा है कि प्रतिषेध भी आपका प्रामाणिक हो तो इससे तो अर्थापत्ति का भी प्रामाण्य ही सिद्ध हो जाएगा, इस तरह भी वो सिद्ध हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, अर्थापत्ति का अप्रामाण्य फिर भी नहीं होगा। वो कहे कि मैं इससे आपकी गर्दन काट दूंगा, बोले चला लो, इसको चला करके भी आप मेरी गर्दन नहीं काट पाओगे। तो तत्प्रामाण्य व न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, क्यों, क्योंकि ये प्रतिषेध का विषय नहीं है, विषय अलग है। अर्थापत्तेरपि कार्योत्पादने कार्योत्पादेन कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषय, ये इसका विषय था। आपने बोले कि मैंने ये तलवार चला दी, ठीक है आपकी गर्दन काटने के लिए, लेकिन बोले तलवार तो आपने गन्ने पे चलाई है तो मेरी गर्दन थोड़ा ना कटेगी। आपने तलवार चलाई है उस विषय पे तो चलाई नहीं, आप तो गर्दन काटने वाले थे, गर्दन पे तो चली ही नहीं है वो, तो आपने तो उधर चलाई है, तो उधर कुछ होगा तो होगा, गर्दन थोड़ा ना फिर भी खंडित हो गई, ठीक है। तो जिस पे आप अनेकांतिकता दिखा रहे हो वो मेरा विषय ही नहीं था, वो अर्थापत्ति का विषय ही नहीं है। जो अर्थापत्ति नहीं है यानी अनर्थापत्ति है, आपने अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान किया है, मान लिया है मिथ्या धारणा, और उसको आपने चला दिया, तो उससे तो वो नहीं मरेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति का पुतला हो, और कई कहानियां आती हैं ऐसी ना, कि महाभारत वाली भी आती है, मान लो ये, मान लो धृष्टास्त्र का ले लीजिए, या तो उसको भीष्म को, भीम को जो उसने मारना चाहा था, अथवा कोई व्यक्ति है कि ये मेरे को मारेगा तलवार से आके, तो क्या करता है, वो छुप जाता है, खुद बच तो सकता नहीं वैसे, लेकिन खुद छुप जाता है और वहां पर एक सिर जैसा बना देता है, धड़ जैसा तकिया वकिया रख देता है और चादर ओढ़ा देता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आएगा, थोड़ा अंधेरा रहेगा, और वो तलवार मार करके और चला गया, ठीक है, ये सोच करके कि उसने मार दिया है। तो दूसरा कह रहा है कि आपका मारना अगर है भी, प्रतिषेध है भी, तो भी मैं तो नहीं मरा हूं। ये जो प्रतिषेध है, यदि ये प्रामाणिक है भी, तो भी अर्थापत्ति का अप्रामाण्य तो फिर भी नहीं होता है, भिन्न विषय है वो। आपने अर्था जिसको खंडित किया है इससे, वो अर्थापत्ति है ही नहीं, वो तो अनर्थापत्ति है, वो तो डमी है, वो तो गलत चीज थी, उस पर आप उसका आपने खंडन किया है, तो उसका होगा, अर्थापत्ति तो फिर भी सुरक्षित रह गई, ठीक है। किसी अधिकारी पे कोई दोष लगा चोरी का, और चोरी वास्तव में की है उसने, किसी सेवक ने उसके, अब दोष लगा कि भाई अधिकारी ने चोरी कर ली, अब उसने सिद्ध किए कर दिया कि मैंने तो चोरी की नहीं, चोरी तो इसने की है कर्मचारी ने, तो बोले आपकी आपके द्वारा चोरी का जो आरोप है कि चोरी हुई है वो सिद्ध भी हो जाए, सही भी है, तो भी मैं तो चोर नहीं, सिद्ध नहीं हुआ। चोर तो वो सेवक सिद्ध होगा जिसने चोरी की है, यानी आपका आरोप तो उस पर लगेगा, मेरे पे थोड़ा ना आएगा। तो इसी तरह से जो अनर्थापत्ति है उसका खंडन आप कर रहे हो, उसमें व्यभिचार दोष दिखा रहे हो। अर्थापत्ति में तो कोई व्यभिचार आपने दिखाया ही नहीं है, तो इसलिए अर्थापत्ति तो प्रमाणिक है। इस शैली में यह बोला गया, पंक्ति देख लो भाष्य की, अर्थापत्तेरपि कार्योत्पादनेन कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषयः। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, कार्योत्पादेन कारण सत्ताया अव्यभिचारः, ये विपरीत अल्प विराम में रहेगा। ये अंश अर्थापत्ते विषयः, अर्थापत्ति का विषय है, न च ये अर्थापत्ति का विषय नहीं है, न च कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात कार्य अनुत्पादकत्वम इति, ये अर्थापत्ति का विषय ही नहीं है। जिसमें आप व्यभिचार दिखा रहे हो वो तो अर्थापत्ति का विषय ही नहीं है, ये बात वाला जो है। इसलिए अर्थापत्ति तो फिर भी अक्षुण्ण है, प्रामाणिक है, ये होगी। कारण है बादल और उसका धर्म है वायु का संयोग होने पर वृष्टि का ना होना। बादल का ऐसा स्वभाव है कि एक विशेष प्रकार से वायु का संयोग होगा तो जल नीचे नहीं गिर पाएगा, ये उसका धर्म है। कारण का, वृष्टि का जो कारण है उसका ये धर्म है। संयोग होने पर बारिश का ना होना रूपी जो बादल का धर्म है, हाँ, वो धर्म निमित्त प्रतिबंध, प्रतिबंध रूपी निमित्त के होने से, निमित्त का प्रतिबंध होने से, निमित्त है बादल, वृष्टि का निमित्त है बादल और उसका प्रतिबंध करने वाला है ये, इससे निमित्त का प्रतिबंध हो गया। उसी बात को खोल रहे हैं, कारण धर्म को ही खोल के निमित्त प्रतिबंध आता है। उसको सीधा नहीं खोल रहे, एक ही बात कह रहे हैं ये। देखो अर्थापत्ति का जो धर्म है ये कारण धर्म हो गया, इसमें आप अन्वय यूं कर सकते हैं, निमित्त प्रतिबंधात् कार्य अनुत्पादकत्वम इति कारण धर्मः। निमित्त के प्रतिबंध से कार्य का न होना ये कारण धर्मः, कारण का धर्म है। निमित्त के वायुवभ्र संयोग के रोकने से, प्रतिबंध से कार्य का अनुत्पादकत्व, वृष्टि का न होना ये कारण का धर्म है, बादल का धर्म है ये। उसका स्वभाव है ऐसा कि ऐसा ऐसा होगा तो वृष्टि नहीं करेगा, बस। हो गया, बोलो। हाँ बोलो। लिफ्ट की आवाज सुनी, शब्द सुना था, अनुमान हुआ कि लिफ्ट की आवाज, वास्तव में लिफ्ट चल रही थी उसी की आवाज, लेकिन जब लिफ्ट चल रही थी तो अनुमान लगाया कि हर गुरुवार को स्वामी जी आते हैं, तो देखा तो आचर दिया, तो वो संभावना थी कि अनुमान, उसको संभावना अलग से तो हम प्रमाण, संभावना तो अलग चीज हो गई, संभव हमारे मन में संभावना रूप में नहीं था कि था। हमें तो निश्चित था क्योंकि ऐसा व्यवहार हम अनेक बार देख चुके हैं, तो हमारे मन में तो निश्चित था क्योंकि इस काल में यज्ञ की समाप्ति पर या वेद स्वाध्याय के बाद में जो चलता है उसमें आचार्य जी आते, स्वामी जी आते हैं गुरुवार को, आचार्य जी भी आते हैं अन्य समय में, अन्य दिनों में गुरुवार को स्वामी जी आते हैं, तो हमने ये नियम बना रखा था। यद्यपि ये अव्यभिचारी नहीं है, यानी बिल्कुल नियत संबंध नहीं है, अगर ये बिल्कुल अनियत संबंध होता तो हमारा ज्ञान भी सही होना चाहिए था, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है, कि स्वामी जी हर बार आए ही, क्योंकि प्रतिबंधक कारण भी हो सकते हैं कि स्वामी जी रुग्ण हो गए और स्वामी मुक्तानंद जी केवल सूचना देने के लिए उस समय आ रहे हैं, अथवा स्वामी जी रुग्ण हो गए और आज नहीं आ सकते हैं किसी कारण से, तो वो सूचना आचार्य जी तक गई और वो आ रहे हैं प्रवचन देने के लिए, अथवा कोई सेवक सूचना देने के लिए आ रहा है यहां पर कि भाई कोई नहीं आ रहा है यहां, जो है उनमें से कोई प्रवचन कर ले। ये सारी संभावनाएं थी, हमने उन संभावनाओं को मन में नहीं रखा क्योंकि सामान्यतया स्वामी जी ही आते हैं, हमने उसमें नियत संबंध बना लिया जबकि वो वास्तव में नियत संबंध नहीं था, इसलिए उसका व्यभिचार देखने में आ गया और वो गलत हो गया हमारा। सामान्य रूप से ठीक है ये ऐसा ही होता है, लेकिन वो ऐसा निश्चित नहीं था, अभी भी बिल्कुल नियत संबंध नहीं था। नियत संबंध होता तब तो यहां भी ठीक ही जान होना था, अगर उसमें गलती हो रही है इसका मतलब वो नियत संबंध नहीं था, हमने एक समझ रखा था मोटे तौर पे। थी संभावना, लेकिन चूंकि रोज रोज ऐसा होता है इसलिए हम ऐसा सोच लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा गलती हो सकती है, ये सभी प्रमाणों में इस तरह का होता है, लेकिन साथ में दूसरा प्रमाण से हमने पुष्ट कर लिया ना, देख लिया, देखा तो आचार्य जी आ रहे हैं, तो प्रत्यक्ष से वो खंडित हो गया, तो उससे हमें पता लग गया कि नहीं वो अनुमान गलत हो गया था हमारा। गलत अनुमान मतलब वैसे अनुमान कभी गलत नहीं होता है, हमारे अनुमान करने में गलती थी, त्रुटि थी, वो शिथिल था हमारा, हमारा वो जो संबंध बना रखा था हमने वो शिथिल था, वो व्यभिचरित भी हो सकता था, लेकिन हमने उसको अव्यभिचरित मान करके और सामान्य रूप से ठीक है, उसमें दोष नहीं है कि हमने कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल शुद्धता से देखेंगे तो वो गलत ही था हमारा। आप जब वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे तब नहीं, वो व्यक्ति तब तक नहीं मानेगा जब तक वो देख ना ले स्वामी जी को, क्योंकि वो मान के चलता है दूसरा भी तो आ सकता है, जासूस होते हैं और सैनिक होते हैं, उनको पता है कि ये व्यक्ति आ रहा है इस समय, आता है रोज यही चढ़ता है, और वो आते ही बस एकदम बिना ये जाने कि वो है और गोलियां चला दे और मार दे उसको, ठीक है, तो गलती हो सकती है ना, तो वो उनको सावधानी तो रखनी चाहिए थी कि भाई है क्या पता वो ना आकर के दूसरा आ जाए, उसने किसी दूसरे को भेज दिया हो, वो संभावना तो है, उस संभावना के आधार पर वहां हमें शिथिलता रखनी होगी, दूसरे प्रमाण से पुष्ट होने पर ही मानना होगा। ऐसा ऐसा बहुत जगह होता है, हम ऐसा समझ लेते हैं कि इनमें आपस में संबंध है लेकिन होता नहीं है, इसलिए अनुमान कहा जा सकता, अनुमान नहीं, संभावना ही कही है, अनुमान जैसा है वो संभावना भी नहीं। संभावना तो कह ही सकते हैं, संभावना में संभावना के रूप में सोचा जा सकता है कि भाई ध्वनि आ रही है लिफ्ट की, तो संभावना है कि स्वामी जी आ गए, लेकिन जो बोध था वो संभावना वाला नहीं था आपके मन में या औरों के भी मन में, उसको संभावना नहीं बोलते, वो निश्चयात्मक था और हमारा अनुमान ही था, वो हम उसको अनुमान ही समझ रहे थे जी। हाँ, हमारा अनुमाता का दोष माना जाएगा, अनुमान का दोष नहीं माना जाएगा। तो आगे देखिए पृष्ठ 233 में सातवां सूत्र और इसकी भूमिका, भूमिका है अभावस्य तरही प्रमाण भाव अभ्यनुज्या न उपपत्यते। अभाव की प्रमाण रूप में स्वीकृति सिद्ध नहीं होती है, उसका प्रमाण भाव यानी प्रमाण होना ये सिद्ध नहीं होता है, जैसे उसने अर्थापत्ति का किया था ऐसे अभाव का कह रहा है। कथम इति सिद्धांते ने पूछा, कैसे, तो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय असिद्धे है, अभाव का प्रामाण्य नहीं है क्योंकि अभाव से प्रमेय की सिद्धि न होने के कारण से, अभाव से किसी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। प्रमाण किसे कहते हैं, जिसे प्रमेय की सिद्धि होती है, तो अभाव से तो किसी प्रमेय की सिद्धि होती ही नहीं है, अभाव से प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। पूर्व पक्षी कह रहा है अभाव से प्रमेय की सिद्धि न होने के कारण से अभाव प्रमाण नहीं है। ये तो अभाव का कोई अनुमान से करेंगे, स्वामी जी का उदाहरण किसी वस्तु का ना उससे किस प्रमेय की सिद्धि हुई? किसी की नहीं हुई। वो मान करके चल रहा है। हाँ, वो कैसे, वो आगे आएगा अभी कि ये क्या अभाव मान करके चल रहा है, उदाहरण भी आएगा आगे। तो इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार ने नहीं किया है, सूत्रार्थ को नहीं खोला है, लेकिन एक बात लिखी है आगे, वो देखिए। अभावस्य भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे वैयात्यात उच्यते न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय सिद्धे रीति प्रमेय असिद्धे रीति। ये सूत्र को उद्धृत किया है। बोले जो पूर्व पक्षी ने सूत्र बनाया है ये कैसे, अभाव के भूयसी प्रमेय, बहुत सारे प्रमेय के विषयों में, भूयसी प्रमेय विषये लोक सिद्धे, लोक में सिद्ध होने पर भी, लोक सिद्धे सत्यपि, अभाव के लोक में सिद्ध होने पर भी, किस विषय में, भूयसी प्रमेय, बहुत प्रमेय के विषय में अभाव प्रमाण के सिद्ध होने पर, या अभाव प्रमाण से बहुत सारे प्रमेयों का ज्ञान होता है, लोक सिद्ध भी है, फिर भी वैयात्यात उद्दंडता से, उच्छृंखलता से, निर्लज्जता से उच्चते कहा जा रहा है। वियात के भाव को, वियात के भाव को वैयात्य कहेंगे। वियात का मतलब या तो धृष्टता या साहस, साहस यानी दुस्साहस होता है, जिसको हम आजकल दुस्साहस कहते हैं ना, वो साहस होता है। आजकल हम साहस शब्द को अच्छे अर्थों में बोलते हैं, बहुत साहसी है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में और आयुर्वेद में भी साहस का मतलब निंदित अर्थ में है, उसका मतलब है दुस्साहस, दुस्साहस। तो आयुर्वेद में लिखा है कि साहस नहीं करना चाहिए, जैसे कि व्यायाम के विषय में, जितना भार नहीं उठा सकते उससे भी ज्यादा उठाना ये साहस है, दुस्साहस है, और उस वो रोग का कारण बनता है, कमर पे झटका लग जाएगा, फेफड़ों में दर्द हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। अभी बात सुन लो पूरी। जैसे कि गिरनार पे चढ़े थे हम तो कहते हैं साहस था, साहस से चढ़े वो दुस्साहस था क्योंकि हमारा शरीर वैसा नहीं है, हम अभ्यस्त नहीं है उसके, और उसके कारण से रोग है हमारे को, दर्द आ गया ना, लगड़ा के चल रहे हैं या किसी को बुखार है या जो भी है, ये दुस्साहस कहलाता है। ऊपर से कूदना है पानी के अंदर, अब एक तो होता है कि हमारी सीमा के अंदर होता है कि हम कूद सकते हैं, एक होता है कि नहीं, फिर भी जोश चढ़ा दिया लोगों ने, वो चढ़ा देते हैं ना बोल बोल करके कि हाँ तुम तो इतने और चढ़ सकते हो, क्या बात है तुम्हारे लिए, तो तुम मना कर रहे हो इसको इतने कूदने के लिए, ऐसे तुम तो गुरुकुल के हो, या आप जो भी कहो, कोई जगह का नाम ले लो, प्रांत का नाम ले लो, या किसी जाति का नाम ले लो, चढ़ा दिया उसको, और तुम तो राजपूत हो, क्षत्रिय हो, तुम तो भारत के हो, ऐसे जो भी कुछ कहना हो, हाँ पेट के बल या सिर के बल जो भी हो अब वो चढ़ा करके वो कूद पड़ा ये साहसी तो है ना, ये उसका हमने बढ़ा के, ये दुस्साहस है वैसे, और ये हानि का कारण होता है। तो आयुर्वेद में एक शिष्टाचार में और नीति में एक बात कही कि दुस्साहस नहीं करना चाहिए, ये साहस नहीं करना चाहिए, साहस को छोड़ के रखो, अगर ये जीवन को ठीक ढंग से चलाना है साहस नहीं करना है। व्यक्ति लोकेशना के पीछे जाकर के साहस कर लेता है, जो कार्य वो नहीं कर सकता उसको भी करने लग जाता है, ये साहस कहलाता है, दुस्साहस कहलाता है। ये चाहे कूदना हो या और करना हो किसी भी ढंग से, जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जीवन के लौकिक व्यवहारों में भी, चाहे प्रचार कार्य ले लो, चाहे पढ़ना पढ़ाना ले लो, चाहे साधना ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें अपनी सामर्थ्य से अधिक वो कर लेता है तो वो दुस्साहस है, और रोग का कारण और हानि का कारण बनता है। उस संदर्भ में इसको लेंगे, कहां चल रहे थे हम, वैयात्य जो ये होता है ना, साहसी, निर्लज्ज, ढीठ व्यक्ति जो होता है उसको वियात कहते हैं, और उसके भाव को शय करके वैयात्यम जो इन्होंने लिखा है। तो वैयात्यात उच्चते, उज्जड़ता से, अखड़पन से, अखड़पन ही है ये, ये उज्जड़पन और अखड़पन ही है, दूसरे शब्दों में हम कहें तो कठोर शब्द है ये इसके लिए। तो क्या क्यों, ये वास्तविकता है ना, इसको साहस कहो, इसको अविनय भी कह सकते हो, वैयात्य मतलब अविनय है उसका, कि पता है कि इसके उदाहरण मिल रहे हैं, अभाव के द्वारा लोक में बहुत सारे प्रमेय जाने जा रहे हैं, फिर भी निर्लज्ज होकर के अविनय से यूं कह रहा है कि इससे तो कोई अभाव से तो कुछ जाना ही नहीं जाता है, प्रमेय सिद्धि नहीं होता है, इसलिए अभाव प्रमाण नहीं है, अभाव का की अप्रमाणिकता है, होते जानते बूझते देखे जाते हुए भी बोले जा रहा है, खंडन किए जा रहा है, ये वैयात्य निर्लज्जता है, ढीठपना है या अविनय है, बस इतना ही भाष्यकार ने कहा है, सूत्र का अर्थ नहीं खोला है यहां पर, सूत्र का अर्थ स्पष्ट ही है, न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय असिद्धे है। अब इसका उत्तर देखिए, तो अथ अयम अर्थ बहुत्वात् अर्थैक देश उदाह्रियते, यद्यपि इसके अर्थ बहुत्व है, बहुत जगह इसको घटा सकता है सिद्धांती कि अभाव से कैसे प्रमेय की सिद्धि होती है, लेकिन एक चीज को, एक देश को केवल सिद्ध करने के लिए बता रहा है, उदाहरण के लिए एक को ले लिया गया है, ये उदाहरण सूत्र के अंदर दिया है, आठवां सूत्र, लक्षितेषु अलक्षण लक्षितत्वात् अलक्षितानां तत्प्रमेय सिद्धि। तत्प्रमेय सिद्धि, तत्सिद्धि, तत् का मतलब है अभाव प्रमाणस्य, अभाव प्रमाण के द्वारा, अभाव प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है, अभाव प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है, कैसे, लक्षितेषु लक्षितों में, लक्षित का मतलब यहां पर है चिन्हित, नहीं चिन्हित, चिन्हित होंगे वो प्रमेय ही, जो भी है वस्तु है चिन्हित, जैसे कि भेड़ बकरी वाले अपने अपने चिन्ह लगा देते हैं, रंग लगा देते हैं, या कान वान काट लेते हैं, या छेद कर देते हैं, जो भी कुछ है सींग पे कर लेते हैं, ये वो है, ये लक्षित है, लक्षित मतलब चिन्हित, लक्षितेषु रंगे हुए, तो लक्षितों में अलक्षितानाम जो लक्षित नहीं है, जिन पे चिन्ह नहीं है, उनमें उनका अलक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण से लक्षित होने के कारण से ग्रहण होता है, चिन्ह का न होना ये अलक्षण है, और उस अलक्षण से वो लक्षित हो रहे हैं, अलक्षण से वो लक्षित हो रहे हैं, लेकिन कब, लक्षितों में, बहुत सारे लक्षित भी हैं वहां पर, यानी चिन्हित किए गए हैं, और कुछ अलक्षित हैं, तो वो अलक्षित से ही वो लक्षित हो रहे हैं, इससे अभाव के द्वारा प्रमेय की स्थिति होती है। वहां जो आपने चूहे देखे थे, उनकी संख्या लगाते हैं कि ये कैसे पता लगे कौन सा चूहा, यूं तो पहचान में नहीं आता है हमारे को, भूल जाते हैं, तो उसका एक तरीका बना रखा है कि रंग सिर के ऊपर, मुंह के ऊपर डालते हैं, ये एक संख्या, फिर पीठ पे आ गए दो संख्या, पीछे तीन संख्या, दाएं पैर पे चार, बाएं पैर पे पांच, पिछले पैर पे छह, सात, पूंछ पे आठ, और एक और ऐसे करके पूंछ के अंत में, और एक पे कुछ भी नहीं है, वो दस या एक, ऐसे मान लो दस दस चूहों का प्रयोग करते हैं या आठ आठ का करते हैं, तो उन पे ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा भी होता है जिस पे चिन्ह नहीं होता है, वो अचिन्हित अलक्षित भी एक उसका लक्षण है, तो ये जो अलक्षित है ये लक्षण का अभाव है ना, उसपे रंगने का अभाव है ना, उस अभाव से भी ज्ञान हो रहा है, प्रमेय की सिद्धि हो रही है, ये उदाहरण दिया। सूत्र फिर से देख लीजिए, लक्षितेषु लक्षितों में अलक्षण लक्षितत्वात् अलक्षण से लक्षित होने के कारण से अलक्षितानाम अलक्षितों की, अलक्षितानाम लक्षण लक्षितत्वात् अलक्षितों की अलक्षण से लक्षित होने के कारण से तत्प्रमेय सिद्धि, अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है। भाष्य, तस्य अभावस्य सिद्धति प्रमेयम्, अभाव का भी प्रमेय सिद्ध होता है, अभाव यानी अभाव प्रमाण का, अभाव प्रमाण का भी प्रमेय होता है, कथम कैसे, तो इसको खोल दिया, लक्षितेषु वासहसु अनुपादेयेषु उपादेयानाम अलक्षितानाम अलक्षितत्वात् लक्षणाभावेन लक्षितत्वादिति। पहले ये स्पष्ट देखिए, अनुपादेयेषु लक्षितेषु वासस्सु, लक्षित कपड़े, लेकिन वो अनुपादेय हैं, उनको लेकर के नहीं आना है, वो लाने योग्य नहीं है, अभी लाने योग्य नहीं है, इसलिए कहा अनुपादेय, यानी उसको लेना नहीं है अभी रंगे हुए को। तो अनुपादेय लक्षित कपड़ों में, रंगे हुए कपड़ों में से उपादेयानाम, लेकिन जो उपादेय हैं जिनको लेना है ऐसे, लेकिन वो कैसे हैं, अलक्षितानाम, जो अलक्षित है उसमें चिन्ह नहीं है, कोई रंगा हुआ नहीं है, अलक्षितत्वात्, उनके अलक्षित होने के कारण ही, लक्षणाभावेन, लक्षण अभावेन, लक्षण का अभाव होने से, लक्षितत्वात्, उसी से उनके लक्षित होने से उनका ग्रहण कर देते हैं। किसी को कहा कि उन कपड़ों को लेके आओ जिन पर चिन्ह नहीं है, तो लक्षण का अभाव देख करके उसने वो ज्ञान हुआ और वो उपादेय भी हो गया, वो ले करके और आ गया और दे दिया उसको। आगे उभय सन्निधौ अलक्षितानि वासांसी आनय इति प्रयुक्त। अभी इसको ऊपर वाले वाक्य को व्यवहार में घटा रहे हैं कि उभय सन्निधौ, उभय मतलब लक्षित और अलक्षित दोनों की सन्निधि है, दोनों विद्यमान है। अलक्षितानि वासांसी आनय, ये किसी ने वाक्य बोला, अलक्षित कपड़ों को लेकर के आओ। इति प्रयुक्त, ऐसे प्रेरित किया गया कोई मनुष्य, येषु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति तानी लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते, जिन वस्त्रों में लक्षण नहीं है उनको लक्षण के रूप, लक्षण के अभाव के रूप में देखता हुआ भी उनको प्राप्त कर लेता है, लक्षणाभावेन, लक्षण के अभाव के रूप में ही उनको जान लेता है, और प्रतिपद्य आने थी, और जानने के बाद उनको लेकर के आ जाता है, और प्रतिपत्ति हेतुश्च प्रमाणमिति, जो प्रतिपत्ति का हेतु है वो प्रमाण है, प्रतिपत्ति का हेतु बन रहा है अभाव, और प्रतिपत्ति होने पे उपादान ये भी घटित हो रहा है, सार्थकता हो रही है, या तो हे उपादेय या उपेक्षा बुद्धि जो भी है, तो यहां उपादेयता हो रही है, उपादेयता हो रही है, तो जो हमें लक्षित, जो हमें प्रतिपादन हुआ, जो ज्ञान हुआ वो भी सत्य था, हम लेकर के भी आ गए, तो वो ज्ञान गलत नहीं था, ज्ञान भी सत्य था, और वो ज्ञान जिससे हुआ, जिस अभाव से हुआ, वो भी एक प्रमाण है। लक्षण लक्षण लक्षित को लेकर इन्होंने बात कही, तो वस्तु के अभाव का प्रमाण कैसे था? नहीं, लक्षण का अभाव, लक्षण के अभाव से प्रमेय की सिद्धि हुई ना, बस उसमें चिन्ह नहीं है, बिना चिन्ह वाला वस्त्र, तो अभाव से प्रमेय की सिद्धि हुई ना, लेकर के आ गया, इसी रूप में सिद्ध कह रहे हैं कि इस रूप में अभाव का प्रयोग होगा, खाली कड़ा लेकर के आओ, जिसमें जल नहीं है उसको लेकर के आओ, तो ये इससे सिद्धि होती है। वस्तु की नहीं, अभाव से वहां पर सिद्धि हो गई हमारे को, और आप उस रूप में देख सकते हैं, पहले भी इन्होंने उदाहरण दिए हैं, ये तो एक उदाहरण दे रहे हैं ना, ऐसा सारे ऐसे ही उदाहरण हो ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं, ये पीछे वायुवभ्र संयोग वाला उदाहरण था, वो अलग ढंग का उदाहरण था, ये अलग ढंग का उदाहरण है, यहां तो ये बताना चाहते हैं प्रमेय की सिद्धि होती है अभाव से भी, इसका एक लौकिक उदाहरण दे दिया इन्होंने। नहीं नहीं, प्रतिपत्ति का मतलब प्रत्यक्ष थोड़ा है, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, ये अनुमान ही मान रहे हैं इसको, अभी ये नहीं सिद्ध कर रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष में आएगा या अनुमान में आएगा, वो विषय नहीं है अभी। पूर्व पक्षी ने ये रखा कि ये अप्रमाण है, अभाव अप्रमाण है, सिद्धांत कहना नहीं, प्रमाण तो है लेकिन प्रमाणांतर नहीं है, प्रमाण तो मान ही रहा है, और उसने हेतु दिया था कि इससे प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, तो इसने उदाहरण दे दिया अभाव से प्रमेय की सिद्धि होती है, बस प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, केवल इतना ही मतलब है। ज्ञान में बहुत प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है, इसीलिए तो कहा लोक सिद्धेशु, इसीलिए तो वैयात्यात बोला है इसको, भूयसी प्रमेय लोक सिद्धे, बहुत प्रयोग होते हैं। आगे देखिए नवा सूत्र, असत्य अर्थे न अभाव इति चेत न अन्य लक्षणोपपत्ते है। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे, असति अर्थे, अर्थ के न होने पर, अर्थ के ना होने पर। अर्थ का ना होना का मतलब है लक्षण के ना होने पर, लक्षण के ना होने पर भी असती अर्थ है। असती अर्थ है उस वस्तु में लक्षण, यानी लक्षण रहित अर्थ में असती अर्थ है, उसमें भी न अभाव, लक्षण का अभाव नहीं है, यानी वहां भी लक्षण का भाव ही था। लक्षण का न होना जो सिद्धांती ने लक्षण वाला उदाहरण दिया, बोले यहां पर अभाव नहीं है, अभाव नहीं है लक्षण का, कैसे है वो अभी आगे बताता हूं, अभी आपके मन में जो आ रहा है वो आने दो। असती अर्थ है, वहां अर्थ है ही नहीं, लक्षण है ही नहीं, वहां लक्षण है ही नहीं। अभी बात तो पूरी करूं, मैं वाक्य तो पूरा करूं, अभी वहां लक्षण है ही नहीं है, असती अर्थ है, इसलिए वहां पर अभाव है ये आप नहीं कह सकते, अभाव है ये नहीं कह सकते। कोई कहे कि यज्ञशाला में पेड़ का अभाव है, पेड़ का अभाव है, या तो कहें कि हाथी का अभाव है, भैया हाथी होता ही नहीं है, आप अभाव कैसे कह रहे हो। आप यूं कहो कि भाई यज्ञशाला में यजगुंड का अभाव है तो समझ में आती है बात, घी का अभाव है, ठीक है, यज्ञ की पुस्तकों का अभाव है, ये यहां हैं चीजें, और बोले है नहीं, आए बोले यहां तो यजगुंड तो दिख ही नहीं रहा है आज, ये यजगुंड का अभाव है। कोई आके बोलता है कि यहां हाथी का अभाव है तो आप इसको अभाव कैसे कह रहे हो। वस्तु हो और फिर हट जाए उसे अभाव कहते हैं, भाव के ना होने को अभाव कहते हैं ना, तो पहले भाव तो होना चाहिए उसका, भाव हो और फिर वो हट जाए तो कहते हैं अभाव। लेकिन वहां पर भाव ही नहीं हो तो वहां पर आप अभाव भी नहीं कह सकते। तो असती अर्थ है उस कपड़े पे तो रंग था ही नहीं पहले से, ना अभाव, आप ये नहीं कह सकते कि यहां अभाव है, क्योंकि सिद्धांती ने यह बताया था अभाव से भी वस्तु की सिद्धि हो रही है, बोले यहां अभाव है ही नहीं। तो यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो बोले अन्य लक्षणों को पत्ते है, अन्य मतलब अन्यत्र लक्षण की सिद्धि होने पर, क्योंकि ये जो चिन्ह है वो अन्यत्र दिखाई दे रहा है अन्य वस्त्रों में। भाष्य देखिए, यत्र भूत्वा किंचित न भवति तत्र तस्य अभाव उत्पद्यते। अभाव कहां होता है, जहां कोई चीज हो और फिर वहां से हट जाए। यत्र भूत्वा किंचित न भवति, होकर के ना हो वहां पर उसका अभाव होता है, जहां है ही नहीं वहां अभाव तो ना कहते हैं। अभी पूर्व पक्षी बात कह रहा है, उसको उतने तक ही समझो। आगे, न च अलक्षितेषु वा सहसु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति। ये जो आप अलक्षित वस्त्रों का उदाहरण दे रहे थे, इनमें इन कपड़ों में लक्षण होकर के नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। तस्मात् तेषु लक्षणाभावो अनुपपन्ना इति, इसलिए इनमें लक्षण का अभाव है ये अनुपपन्न है। होकर के हटते तो कहते कि ये लक्षण हट गया है इसका। तो ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। देखिए, अभाव कई तरह का होता है, वस्तु के उत्पन्न होने से पहले जो उसका अभाव होता है उसको प्राग अभाव कहते हैं। प्राग मानी पहले, अभाव यानी भाव का ना होना, वस्तु के उत्पन्न होने से पहले उसका अभाव होना प्राग अभाव कहलाता है। हमारा भी कभी प्राग अभाव था इस इकाई का, चेतन शेष प्राणी जो है, जो जिसका नाम सोमदेव है उसका, जिसका नाम सत्यजीत है उसका, किसी भी वस्तु का जो भी कार्य द्रव्य है उसका उसकी उत्पत्ति से पहले अभाव होता है, इसे कहते हैं प्राग अभाव। और उत्पन्न वस्तु के नष्ट होने पर जो उसका अभाव होता है प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस कहते हैं, ध्वंस कहते हैं नाश को, प्रध्वंस यानी प्रकर्ष रूप से ध्वंस नाश हो गया उसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। तो हमारा भी प्रध्वंस अभाव होगा, हम मर जाएंगे, जल पिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, जो भी होगा प्रध्वंस अभाव। तो जितने भी कार्य द्रव्य हैं उनका उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव होता है वो प्राग अभाव, और उत्पत्ति के बाद में जो अभाव होता है वो प्रध्वंस अभाव। तो पूर्व पक्षी यहां पर क्या देख रहा है, बोले अभाव तो उसका होता है जो पहले हो और फिर ना रहे, तो वो प्रध्वंस अभाव पे केंद्रित है, प्रध्वंस अभाव पे केवल केंद्रित है, विशेषण नहीं लगा रहा है, बस अभाव कह रहा है। अभाव तो उसे कहते हैं जो हो और फिर ना रहे। अब इसका उत्तर देगा सिद्धांती आगे, दो तो ये अभाव हुए और तीसरा अभाव होता है अन्योन्याभाव, जैसे कबूतर और मोर। तो कबूतर मोर नहीं है और मोर कबूतर नहीं है, दोनों में एक दूसरे का अभाव है। जड़ चेतन नहीं है, चेतन जड़ नहीं है। पहाड़ नदी नहीं है और नदी पहाड़ नहीं है। ये एकता दूसरे में अभाव अन्योन्या भाव है, ठीक है। ये अभाव हमारे में है, है कितना कितना अनंत, जितने मनुष्य हैं वो हम नहीं है, अपना अपना लगा लेंगे हम। तो उन उनका अन्योन्य का अभाव है, मेरे में ये नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं मनमोहन सिंह नहीं हूं, मैं स्वामी दयानंद नहीं हूं, या जो भी है उन सब का अभाव है मेरे में। मैं पहाड़ नहीं हूं, मैं नदी नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वृक्ष नहीं हूं, इत्यादि इत्यादि। एक का दूसरे में, सबका अपने को छोड़ करके बाकी सबका सब में अभाव है। हमारे में भाव किसका है, केवल हमारा है, और अभाव कितना है, बाकी सबका अभाव हमारे में है। तो हमारे में भाव अधिक है या अभाव अधिक है, तो अभाव अधिक होगा तो दुखी तो होंगे अभाव में तो दुखी होंगे ना, क्यों? पर संतोष जी भाव से दुखी होते हैं। दुखी हो ना अभी, किसके भाव से, किसके भाव से भाव से भी दुखी होते हैं अगर अनिष्ट चीज हो तो, अनिष्ट चीज हो तो। तो पूर्व पक्षी प्रध्वंस भाव को लेकर के ये कथन कर रहा है, एकांशी। पूर्व पक्षी प्राय एकांग को लेकर के ही चलता है, पर वो कह तो रहा ही है वो। हाँ, चौथा चौथा अत्यंता भाव, संसर्ग अभाव भी कह लो, वो एक अलग चीज हो गई कि संयोग, संसर्ग का अभाव, यानी ये अलग है ये अलग है, वो संयोग गुण हो गया फिर वो, कि ये संसर्ग का संयोग का अभाव है। तो यहां तो यहां अभाव, यहां अभाव है उसका, कह सकते हो आप, उसको भी व्याख्या कर सकते हो, पर सामान्यतः चार माने जाते हैं। अत्यंत अभाव का मतलब है कि वो कहीं होना ही नहीं, जैसे खरगोश के सींग, मेरी मेरी बात, मेरी बात को बोला, मैंने क्या बोला, खरगोश के सींग, मैंने खरगोश और सींग ये थोड़ा कहा है, मैंने कहा खरगोश के सींग, खरगोश के सींग नहीं होते, बालू का तेल, बालू मिट्टी से निकला हुआ तेल, वो वैसे तो मिट्टी बालू अलग अलग है, लेकिन वो गौण प्रयोग है वहां। मिट्टी का तेल मतलब मिट्टी से निकला हुआ तेल, वो तिल की तरह से निकला हुआ तेल नहीं है वो, उस दृष्टि से फिर भी गौण प्रयोग होता ही है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जैसे बालू से कोई तेल नहीं निकलता है, कहावत भी होते हैं ना कि ये तो काम आपका ऐसा है जैसे बालू से तेल निकालने का, बालू को पेरते रहो कितना भी, तेल तो निकलने वाला नहीं उससे। तो ये कहलाएगा बालू में तेल का अत्यंत अभाव है, ईश्वर में दुख का अत्यंत अभाव है, स्वयं अपनी अनुभूति की दृष्टि से। यूं तो सारा दुख ईश्वर में ही है, दुनिया का जितना भी दुख है वो कहां है? क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं सारे प्राणी उसी में है, व्यापक व्यापक संबंध है, तो जितना भी दुख है वो ईश्वर में है, जितनी भी अविद्या है वो भी ईश्वर में है। इस दृष्टि से दृष्टि भेद है, लेकिन अन्य प्राणियों में रहती हुई वो वहां पर है, परमात्मा अपने आप में दुख से रहित है। लेकिन एक कथन कर सकते हैं हम, कौतुक आपको प्रवचन अगर प्रारंभ करना हो तो कि अच्छा परमात्मा में दुख होता है या नहीं होता है? आप समझे ना, यही तो कहेंगे कि परमात्मा में दुख नहीं होता है। बोले नहीं, देखो परमात्मा में भी दुख होता है। बोले आप में दुख है? बोले हाँ हमारे में तो है। आप परमात्मा में है या नहीं है? तो वो दुख परमात्मा में है या परमात्मा से बाहर है? थोड़ी उत्सुकता लोगों को लानी हो और फिर प्रवचन देना हो तो कौतुक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे देखिए, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा सूत्र का एक अंश, इति चेत न, अगर आप ऐसा कहो तो ये आपका कथन ठीक नहीं है। न तो अगला पंक्ति जो है न, इसमें न इति निषेध अल्प विराम, न अन्य लक्षणों उपपत्ते है, अन्यत्र लक्षण की सिद्धि होने से खोल रहे हैं इसको। यथा अयम अन्येषु वाससु लक्षणानां उपपत्तिं पश्यति, जैसे ये अयम मनुष्यः पुरुषः अन्य कपड़ों में लक्षणों की उपपत्ति को देखता है, उनकी विद्यमानता को देखता है। नैवम अलक्षितेषु, ऐसा अलक्षितों में वो नहीं देखता है, तो अभाव हो गया। सो अयम लक्षणाभावं पश्यन् अभावेन अर्थं प्रतिपद्यते, सो ये लक्षण के अभाव को देखता हुआ अभाव के द्वारा अर्थ को वस्तु को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, तत्सिद्धे अलक्षितेषु अहेतु। कौन सा? नहीं, ऊपर वाला सूत्र सिद्धांति का है, इसमें इतना सा अंश, असति अर्थे नाभाव इति चेत, यदि आप ऐसा कहो तो। सूत्र एक ही है, ये सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात को करे, यदि आप ऐसा कहो तो। दो सूत्र नहीं बनाए, एक ही सूत्र है। मीमांसा के अंदर इनको अलग अलग सूत्र बना करके प्रस्तुत किया गया है बहुत जगह, ये एक ही सूत्र है। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं तत्सिद्धे अलक्षितेषु अहेतु, उसके सिद्ध होने पर भी, उन लक्षणों के लक्षित पदार्थों में सिद्ध होने पर भी वो जो है वो इसका अहेतु है, उससे ये इसका ये इसमें अलक्षण को बताने का हेतु नहीं बनेगा, अभाव का हेतु नहीं बनेगा। कैसे? भाष्य तेषु वाससु लक्षितेषु सिद्धिर विद्यमानता येषां भवति अल्पविराम, तो उन कपड़ों में कौन से लक्षितेषु लक्षितों में सिद्धिर विद्यमानता येषां भवति, जिनकी होती है, जिनकी जिन रागों की होती है, रंगों की, न तेषां अभावो लक्षणानां, उन लक्षणों का अभाव नहीं होता। जिन भी वस्त्रों में लक्षित हो रहे हैं उन लक्षणों का अभाव वहां नहीं देखा जाता, वो तो हमेशा रहते ही हैं। यानी च लक्षितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषां अलक्षितेषु अभावः इति अहेतुः, जो लक्षितों में विद्यमान है लक्षण, यानी लक्षणानि लक्षितेषु विद्यन्ते, जो लक्षण लक्षितों में विद्यमान है तेषां अलक्षितेषु अभावः, उनका अलक्षित वस्त्रों में अभाव है उन लक्षणों का, इति अहेतु, ये तो हेतु ही नहीं बन रहा है आपका। उनके लक्षणों को देख रहे हो और उनका अभाव यहां दिखा रहे हो, जिनको आपने भाव दिखाया उन्हीं का ही अभाव दिखाना चाहिए आपको। तो यानी खलु भवंती तेषाम अभावो व्याहता इति, ये एक व्याहत कथन है, विरुद्ध कथन है आपका, परस्पर खंडित होने वाला, कि जिनका यानी खलु भवंती, जो होते हैं तेषाम अभावो, उन्हीं का आप अभाव भी कह रहे हो, ये आपका कथन परस्पर विरुद्ध है। एक तरफ आप कह रहे हो वो हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो उनका अभाव है, ये कथन परस्पर विरुद्ध है। भाव का कभी अभाव नहीं हो सकता, ठीक है, अभाव का अभाव तो हो सकता है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, ये सिद्ध नहीं करता है। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, न अल्पविराम लक्षण अवस्थितापेक्षा सिद्धे है, बोले आपका कथन ठीक नहीं है, न क्यों, लक्षण अवस्थित अपेक्षा सिद्ध है, लक्षणों के अवस्थित की अपेक्षा से, वो लक्षण वहां दूसरी जगह विद्यमान है उसकी अपेक्षा से ये सिद्ध होता है। भाष्य न ब्रुमो यानी लक्षणानी भवंती तेषाम अभाव इति। हमने ये थोड़ा ना कहा था, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि जो लक्षण हैं उन लक्षणों का अभाव हो गया है, ऐसा थोड़ा ना कहा है हमने, उन लक्षणों का वहां अभाव हो गया है। किंतु केशुचित लक्षणानी अवस्थितानी अनवस्थितानी केशुचित, कुछ जगह पे लक्षण है और कुछ में लक्षण नहीं है। केशुचित अनवस्थितानी केशुचित अपेक्षमाणो येषु लक्षणानां भावं न पश्यति, इसकी अपेक्षा करता हुआ जिनमें लक्षणों का भाव नहीं देखता है, तानी लक्षणा भावेन प्रतिपद्यते इति, वे वस्त्रादि लक्षण के अभाव से जाने जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। एक तो ये उत्तर दिया, दूसरा उत्तर दे रहा है सिद्धांति ही, प्राग उत्पत्ते है अभावोपपत्तेश्च, इसमें अन्वय करेंगे, उत्पत्ते है प्राक अभाव उपपत्तेश्च, उत्पत्ति के पहले भी अभाव के सिद्ध होने से, ये प्राग भाव की विद्यमानता बता रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी प्रध्वंस भाव को लेकर कथन कर रहा था, पूर्व पक्षी वस्तु के आने से पहले के अभाव को अभाव नहीं मान रहा था, वो कह रहा था होने के बाद में जब वो नहीं होता है तब अभाव होता है, तो कह रहे हैं उत्पत्ते है प्राग अभावोपपत्तेश्च, दूसरा हेतु दिया भाष्य में, अभाव द्वैतम खलु भवति, अभाव का द्वैत होता है, यानी दो प्रकार का अभाव होता है, प्राक्च उत्पत्ते अविद्यमानता, उत्पत्ति के पहले भी अविद्यमानता रहती है और उत्पन्न से च आत्मनोहानात अविद्यमानता, जो उत्पन्न हो गया है उसका अपने स्वरूप का नाश होने से भी अविद्यमानता होती है। तत्र अलक्षितेषु वासेषु प्राग उत्पत्तेः अविद्यमानता लक्षणो लक्षणानाम अभावो न इतरहिति, तो ये जो अलक्षित कपड़ों के अंदर अभाव बता रहे हैं वो उत्पत्ति के पहले की जो अविद्यमानता है वो वाला अविद्यमानता के लक्षण वाला लक्षण का अभाव, लक्षणानाम अभावो उसका अभाव है न इतरह, दूसरा वाला नहीं, प्रध्वंस अभाव नहीं, ये प्राग अभाव है वहां पर, इसलिए अभाव तो है और अभाव से हमें ज्ञान होता है, इससे अभाव का प्रमाणत्व सिद्ध किया गया। प्राग अभाव यानी ऐसे कपड़े जो अभी रंगे नहीं है, उनपे छीटे नहीं दिए हैं, रंग नहीं है, कुछ रंगे हुए हैं और कहा कि इनको लेकर के आओ, तो वो भी अलक्षित है, लक्षण रहित है, लेकिन रंग का न होना ही उनका लक्षण है, तो यहां भी अभाव है किसका, लक्षण का, चिन्ह का अभाव है, और वो कौन सा अभाव है, प्राग अभाव, क्योंकि उस पर रंग रंगा जा सकता था, रंगा जा सकता है आगे, ठीक है। तो इति दशम द्वादश सूत्र ही प्रमाण चतुष्टो परीक्षणम, तो इन 12 सूत्रों से प्रमाण के चतुष्ट की परीक्षा हुई। आगे देखिए, आप्तोपदेश शब्द इति प्रमाण भावे विशेषणम ब्रुवता नाना प्रकार शब्द इति जाप्यते, ये जो विपरीत अल्प विराम में लिया हुआ है, आप्तोपदेश शब्द, आप्त का उपदेश शब्द है यहां पर, तो इस प्रमाण भावे, इस प्रमाण के भाव में, प्रमाणत्व में विशेषणम ब्रुवता, यहां पर एक विशेषण जोड़ दिया है, आप्तोपदेश है, ये विशेषण जोड़ दिया, इससे क्या पता लगता है, ब्रुवता इस कहने वाले के द्वारा नाना प्रकार है शब्द इति जाप्यते, शब्द अनेक प्रकार का होता है ये जाना जा रहा है, क्योंकि विशेषण जब दिया गया इसका मतलब है संभव और व्यभिचार दोनों होंगे, शब्द आप्तोपदेश भी हो सकता है, संभव भी है कि आप्तोपदेश वाला शब्द हो और आप्तोपदेश से रहित भी शब्द हो, इसका मतलब है शब्द अनेक प्रकार का है, ये जापित हो गया, शब्द अनेक प्रकार का होता है, आप्तोपदेश भी होता है और अनाप्तोपदेश भी होता है, उद्देश्य विधेय अभी छोड़ो, ये जो पंक्ति कह रहे हैं उसको समझो, आप्तोपदेश शब्द, जो आप्तोपदेश होता है वो शब्द होता है, शब्द प्रमाण क्या होता है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप्तोपदेश शब्द, ठीक है, ये जो कह रहे हैं बस अभी हमको वही समझना है, आप्तोपदेश शब्द, शब्द के आगे जो आप्तोपदेश लगाया इससे पता लगता है कि शब्द अनाप्तोपदेश भी हो सकता है, आप्तोपदेश भी हो सकता है, यानी शब्द अनेक प्रकार का होता है। ये जापित हो रहा है ना हमारे को शब्द, ये वाक्य क्या कह रहा है वो उद्देश्य विधेय अलग छोड़ दो, लेकिन इससे कुछ जापित भी हो रहा है। तो नाना प्रकार शब्द है इति जाप्यते तस्मिन सामान्य न विचार। अब उस विषय में सामान्य रूप से विचार किया जा रहा है, सामान्य ने मतलब शब्दत्व तो सामान्य से। आप्तोपदेश शब्द ये वाला जो शब्द था उस पर विचार नहीं चल रहा है, शब्द का जो लक्षण किया उस पर, शब्द सामान्य यानी विशेषण रहित, शब्द प्रमाण का जो लक्षण किया लक्षण की समीक्षा। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, शब्द की, शब्द शब्द आप्तोपदेश भी शब्द होता है, अनाप्तोपदेश भी शब्द होता है। अब जिस शब्द की चर्चा चल रही है वो सामान्य शब्द की चल रही है, वो आप्तोपदेश वाला शब्द हो इसकी परीक्षा नहीं, ध्वनि मात्र की। चलो ध्वनि को आप ध्वनि मात्र की मान ले, यहां आगे पता लग जाएगा। सब प्रकार का शब्द अनेक प्रकार का होता है, ये ज्ञापित हुआ। इसका मतलब है कि जो इनमें जो शब्द सामान्य है, विशेषण को हटा देंगे तो शब्द सामान्य जो बचेगा उसकी परीक्षा की जा रही है यहां पर। तो तस्मिन सामान्य ने विचारा कि नित्यो अथवा अनित्य, ये शब्द नित्य है या अनित्य है? फिर आ गया अभी मुख्य चर्चा चलेगी इसकी, पहले प्रसंग पश्चात था, इसका मुख्य विषय अब ये यहां पर आ रहा है। तो शब्द तत्र विचारा किम नित्यो अथवा अनित्य इति विमर्श हेतु अनुयोगे च विप्रतिपत्ते है संशयः। विमर्श के हेतु का के पूछे जाने पर, विमर्श हेतु अनुयोग, अनुयोग मतलब उसने कहा और हमने फिर पूछा उससे कि आपके विमर्श का हेतु क्या है। विमर्श का मतलब आत्मजी विमर्श, वही संशय का कारण क्या है। ये नित्य और अनित्य जो ये संशय ही तो हुआ ना, शब्द नित्य है या अनित्य, ये संशय, संशय का कारण क्या है। तो बोले विप्रतिपत्ति है संशय, विप्रतिपत्ति से संशय होता है। कितने कारण है संशय के? पांच। कौन कौन से? समान धर्मोपपत्ते है, अनेक धर्मोपपत्ते है, विप्रतिपत्तेश्च, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। तो इन पांच में से किस कारण से आपको ये संदेह है? तो इसने कहा विप्रतिपत्ते है, विप्रतिपत्ति के कारण से संदेह है। आगे क्या विप्रतिपत्ति है उसको बताया। पहला कहा आकाश गुण शब्दो विभुर नित्यो अभिव्यक्ति धर्म का इति एके। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, क्या कि शब्द जो है ये आकाश का गुण है विभु, और ये शब्द विभु है क्योंकि आकाश भी विभु है इसलिए शब्द भी विभु है, और नित्य वो नित्य है, और अभिव्यक्ति धर्म का उसकी अभिव्यक्ति होती है, उत्पन्न नहीं होता है, अभिव्यक्ति होती है, पहले से विद्यमान था और वो प्रकट हुआ है तभी नित्य मानेंगे उसको, इति एक है ऐसा कुछ मानते हैं। ये पहला मत हुआ। नहीं नहीं शब्द की, जैसे आकाश विभु होने से विभु कहते हैं और शब्द को नित्य माना है, तो नहीं नहीं नहीं ना ऐसा वहां मत ले जाओ, वो वक्ता का अभिप्राय नहीं है। शब्द को नित्य माना है इसलिए आकाश भी नित्य है, इसलिए अभिव्यक्ति की बात तो आकाश की छोड़ ही दीजिए, लेकिन शब्द हमें दिखाई देता है कि कभी सुनाई दे रहा है कभी सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? नित्य होता तो हमेशा सुनाई देना चाहिए था, तो ये अभिव्यक्ति हो रही है शब्द के लिए केवल। हाँ क्या ठीक है, आगे देखिए दूसरा मत। गंधादि सहवृत्तिर, एक बात, गंधादि सहवृत्ति, जैसे गंधादि, गंधादियों के साथ रहने का व्यापार है उसका, जैसे गंधादि द्रव्यों में रहते हैं ऐसे शब्द भी इनमें रहता है। इसी को आगे खोला द्रव्येषु सन्निविष्टो गंधादिवत अवस्थितो अभिव्यक्ति धर्म का इति अपरे। तो ये द्रव्यों में सन्निविष्ट है, द्रव्यों में समाहित है शब्द, यानी एकदेशी है एक तरह से। जैसे गंधादि जिस द्रव्य में है वहीं तक तो सीमित रहते हैं, उसमें उसमें रूप है रस है वो वहां विद्यमान, एक देशी हुआ शब्द जिस जिस में रहता है उसी स्थान में रहेगा। तो द्रव्यों में सन्निविष्ट है और गंधादि के समान अवस्थित है, एक देशी विभू नहीं है, पिछले से विपरीत है, और अभिव्यक्ति धर्म का, लेकिन है अभिव्यक्ति धर्म की, यानी नित्य मान रहे, विभू नहीं मान रहे, नित्य एक देशी मान रहे लेकिन नित्य तो मान रहा है, क्योंकि अभिव्यक्ति धर्म वाला उसको स्वीकार किया इसने, ये ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तीसरा मत, आकाश गुण शब्द उत्पत्ति निरोध धर्म को बुद्धिवत इति अपरे, ये आकाश का तो गुण है लेकिन उत्पत्ति और नाश के धर्म वाला है। निरोध मतलब नाश, कैसे? बुद्धिवत, ज्ञान के समान, जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ऐसे शब्द भी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। यानी अभिव्यक्ति नहीं मान रहा है, यह उत्पत्ति और नाश मान रहा है, यानी अनित्य मान रहा है शब्द को। आकाश का गुण तो मान रहा है लेकिन अनित्य मान रहा है, ये तीसरा मत हो गया। और चौथा मत, महाभूत संक्षोभज शब्दो, अल्प विराम, ये जो शब्द है ये महाभूत के संक्षोभ से यानी उनके संघर्ष से, टकराने से उत्पन्न हुआ है। कई लोग ऐसा ही मानते हैं ना कि शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, सृष्टि बनी तो ये महाभूत टकराए और उससे शब्द उत्पन्न हुआ, सृष्टि उत्पत्ति के साथ। महाभूत संक्षोभज शब्द अनाश्रित, और किसी के आश्रित नहीं है, ये किसी द्रव्य के आश्रित नहीं है। पीछे इन्होंने क्या कहा था, द्रव्येषु सन्निविष्टो हो, ये किसी द्रव्य के आश्रित नहीं है, अनाश्रित। और जैसे पीछे आकाश गुण माना था, आकाश का गुण है यानी आकाश में आश्रित है वो गुण, द्रव्य में आश्रित रहता है, ये अनाश्रित मान रहे हैं, अनाश्रित। उत्पत्ति धर्म को निरोध धर्म का, लेकिन उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इति अन्य, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अतः संशय किमत्र तत्वमिति, इसलिए संदेह है कि वास्तविकता क्या है, तो ये विप्रतिपत्ति के कारण से संशय है। तो उत्तर दिया, अनित्य शब्द है इति उत्तरम, शब्द अनित्य है ये उत्तर दे दिया है। कथम, कैसे? तो उसके हेतु आगे दिए हैं, इसको हम आगे देखेंगे। बचपन में कहानी सुनते थे, ठीक है, तो बच्चों को रोज कहानी सुनने की इच्छा होती है, नहीं कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, दूरदर्शन तो थे नहीं और तो था नहीं, तो अब माता पिता भी कितनी कहानियां सुनाए। तो बोले एक राजा था, उसके पास ये अपराधी पहुंचा और चर्चा चल रही थी। राजा ने कहा कि इसका निर्णय कल सुनाएंगे। बोले कहानी भी कल ही सुनाएंगे। तो एक कहानी को कई दिन करके और बच्चों को भी राजा कल सुनाएगा उत्तर, कल सुनेंगे आगे। मैंने तो खैर यहां ऐसा था नहीं, लेकिन मेरे को याद हो गया, याद आ गया, क्योंकि मैं उसका भुगत भोगी हूं। और उस समय बच्चों को बड़ा कष्ट होता है। वो कहानी सुन रहा था इतने आनंद से और उसको बीच में तोड़ दिया गया, उसका आनंद खंडित हो गया। तो बोले कल तक कौन प्रतीक्षा करेगा, तो बच्चा कहता है नहीं आज ही सुनाओ, आप तो आज सुना सकते हो ना। और माता पिता ने कहा कि नहीं, तो राजा कल उत्तर देगा तो कहानी भी कल सुनाएंगे, ऐसे जैसे कि राजा भी कल ही उत्तर देने वाला है। लेकिन बच्चे को तो पता है कि कहानी तो हो चुकी है, उसको तो आप आज भी सुना सकते हो। प्रणाम दोनों।